Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Dlaczego mam wierzyć, że w Carrefour jest wysoka jakość i super ceny? Nie wierzyć, tylko sprawdzić, że do 1 czerwca deskorolka elektryczna Shark 399 zł, a do środy pieluchy i pieluchomajtki Pampers 79,99 za opakowanie. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 maja, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier zapowiada stworzenie Państwowej Komisji do spraw zbadania przypadków pedofilii we wszystkich środowiskach. Minister Sprawiedliwości chce ostrzejszej kary dla mężczyzny podejrzanego o skrzywdzenie 9-latki w Gorzowie Wielkopolskim. Dziś ostatni dzwonek na złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego. Powstanie komisja badająca problem pedofilii poinformowała o tym po posiedzeniu rządu premier. Mateusz Morawiecki mówił, że zajmie się ona przypadkami przestępstw pedofilskich we wszystkich grupach społecznych. Szczegóły zna Sylwia Białek, która jest w kancelarii premiera. Premier powiedział, że komisja nie ma na celu stygmatyzowania kogokolwiek. Podkreślał, że to zjawisko statystycznie zdarza się w różnych środowiskach i trzeba wypalić je żelazem, wypalić bardzo jednoznacznie. Komisja powstanie, by nie miały miejsca, jak mówił Mateusz Morawiecki, przypadki tuszowania. Ani mundur, ani koloratka, ani fartuch lekarski, ani waciak, ani Nagroda Nobla, ani żadne inne tytuły czy stroje nie mogą służyć tutaj jako zasłona dymna, jako unikanie odpowiedzialności. Do udziału w komisji premier zaprosił przedstawicieli opozycji. Powiedział, że chce, by ona miała formułę jak najbardziej otwartą, żeby była praktyczna i nie rozmywała tego tematu. Mateusz Morawiecki dodał, że rząd chce nadać problemowi pedofilii rangę systemową. Dlatego, jak mówił, ważne są działania o charakterze legislacyjnym, stąd zmiany w kodeksie karnym. Szczegóły dotyczące powołania komisji mamy poznać w najbliższym czasie. Z kancelarii premiera Sylwia Białek. Jesteśmy gotowi uchwalić ustawę, na podstawie której ujawniono byłby majątek współmałżonków polityków, zapowiada szef PiS Jarosław Kaczyński. Trzeba będzie także ujawnić źródła, które doprowadziły do tego, że się posiada, ma na własność jakieś drogie przedmioty, na przykład nieruchomości, bo to też jest bardzo ważne. Dziś Platforma Obywatelska składa w Sejmie projekt ustawy Czyste ręce. Zakłada on, że oświadczenia majątkowe będą musieli składać również współmałżonkowie najważniejszych osób w państwie. Współmałżonkowie najważniejszych osób w państwie muszą także składać oświadczenia majątkowe. Nie może być tak, że będziemy tolerowali, że inwestycje, wydawane pieniądze będą poza wiedzą publiczną, a dotyczyć będą rodzin najważniejszych osób w państwie. Projekt jest reakcją na publikację Gazety Wyborczej, która napisała, że Mateusz Morawiecki w 2002 roku jako członek zarządu BZWBK kupił od kościoła wraz z żoną za 700 tysięcy złotych działkę we Wrocławiu. Rzeczoznawca jej wartość wycenił potem na 4 miliony złotych. Zbigniew Ziobro chce, by podejrzany o skrzywdzenie 9-latki w Gorzowie Wielkopolskim odpowiadał za zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Wczoraj 24-latek usłyszał m.in. zarzuty przestępstw przeciw wolności seksualnej i obyczajności, za co grozi do 15 lat więzienia. Z moich informacji wynika, że dziewczynka była krzywdzona w jeszcze większym stopniu, mówił minister sprawiedliwości. Wydałem polecenie swojemu zastępcy, by objął nadzorem to postępowanie oraz by rozważył zasadność zmiany kwalifikacji prawnej czynu, przyjęcie nawet zdecydowanych kwalifikacji w sensie opisu i zawartości zła, jakie są wyrządzone, nie oddaje tego, co powinno stanowić reakcję na tak brutalny czyn. 9-latka była przetrzymywana w Wersalce, była skrępowana i zakneblowana. O jej zaginięciu służby powiadomił starszy brat. To już ostatni dzwonek na złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego. Muszą to zrobić osoby, które chcą zagłosować w nadchodzących eurowyborach, a w niedzielę będą poza stałym miejscem zamieszkania. Aby oddać głos w miejscu pobytu czasowego, wyborca powinien złożyć wniosek w urzędzie gminy, w której chce głosować, mówi Krzysztof Lorenc z Krajowego Biura Wyborczego. To jest opcja dla osób, które już teraz są poza miejscem swojego stałego zamieszkania i chciałyby w miejscu czasowego pobytu głosować. Wniosek musi zawierać imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL lub w przypadku obywateli Unii numer paszportu oraz adres zamieszkania. Z kolei do czwartku wyborcy, którzy zamierzają głosować za granicą, mogą składać wnioski do konsulów o wpisanie do spisu wyborców w wybranych obwodach zagranicznych. Piątek jest ostatnim dniem, by w Urzędzie Gminy w stałym miejscu zamieszkania otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Na podstawie zaświadczenia osoby, które w niedzielę będą poza swoim miejscem zamieszkania, zagłosują w dowolnej komisji w kraju, za granicą, a nawet na statku. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami i burzami z gradem. Alerty pierwszego stopnia dotyczą całej Polski z wyjątkiem zachodniego Pomorza i województwa lubuskiego. W nocy deszczowo w całym kraju, zagrzmi na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Śląsku, do 14 stopni w Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Od 15 lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Już niebawem, po raz czwarty, będziemy wybierać posłów do Parlamentu Europejskiego. Skorzystajmy z tego prawa. Wybory 26 maja. Każdy głos ma znaczenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra w MediaMarkt. Konfiguracja sprzętu i 12-miesięczny pakiet antywirusowy McAfee LifeSafe z funkcją kontroli rodzicielskiej. W wyjątkowej cenie 99 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Stand up, little girl. Stand up for yourself and before you. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład szynkę wieprzową marki Rzeźnik tylko 9,99 za kilogram. 9,99. I Pepsi XXL 2x 2,5 litra 6,99 za dwupak. 6,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Barbara, no? Te rabaty to jakie powinny być? No mega, tak jest 77%. Dobrze, Barbara, dobrze. No. Mega rabaty w Media Expert. Im więcej AGD w promocji kupujesz, tym większy rabat zyskujesz. Teraz swoją wymarzoną pralkę lub lodówkę lub zmywarkę możesz mieć nawet 77% taniej. Niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Żeby specjalnie nie zrobić jakiegoś błędu, ominę kolejność alfabetyczną i powiem, że witają Państwa Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Anna Gacek i Wojciech Mann. A Państwo sobie mogą to ułożyć wedle alfabetu. Bo to była kolejność od najdalej Wojciecha Manna do najbliżej Wojciecha Manna. W sensie odległości chyba. Halinki od redaktora, Michała od redaktora, rzeczywiście. Mnie. Rzeczywiście. Czyli innego rodzaju gradacja, która nie świadczy o ważności, tylko o lokalizacji. Nie świadczy o tym, lokalizacji. Że wszystko zmierza do Wojciecha Manna po prostu. Aniu, dopiero zaczynamy. Proszę Państwa, redaktor Anna Gacek przygotowana jest już od wielu tygodni, aby absolutnie z pamięci, bezbłędnie wymienić wszystkie możliwe adresy, które czekają na Państwa odpowiedzi w konkursie z nagrodami. Są dzisiaj nagrody? Nie, no jedna. Czy więcej? Dwie do wyboru mam. Nie. Tak. Proszę Państwa, ja o niczym... Ja nie wiedziałam. To jest niespodzianka, o której jeszcze nie mówiliśmy. Może sama wystartuję w konkursie, może spodoba mi się nagroda. A co jest nagrodą? Nie spodoba mi się. Nie spodoba. Nie. A to świetna rekomendacja dla Państwa. Tak, bo jest jeden metal i jeden rock and roll. Aha. Ale nie wysyłamy w pakiecie, tylko będziemy mieć dzisiaj... Może ktoś, kto będzie wyróżniony wybierze sobie jedną z tych dwóch płyt. A, aż tak? Tak dzisiaj postanowiłem. No dobrze, to ja Państwu podpowiem, że dzisiaj rzeczywiście można próbować swoich sił, bo chyba można odgadnąć temat audycji, wnioskując z pierwszego utworu dziś odtworzonego. A zgadywać można, wysyłając SMS-y na numer 71335, ewentualnie pisząc do nas maile man@polskieradio.pl, anna.gacek@polskieradio.pl. Do Państwa już są przygotowani. Podejrzewam, że podekscytowani perspektywą zdobycia nagrody, no więc podpowiedź, Aniu. Tak jest. Ja może jeszcze podkreślę, zważywszy na charakter utworu, naprawdę ode mnie, przeze mnie wybrany. No to tak, od razu powiem, znałem temat wcześniej, zastanawiałem się, czy sprytnym zabiegiem ominiesz żwawe utwory, ale nie, co mnie cieszy. No i teraz bardzo proszę, Anno, czy sprawdziłaś, bo sprawdziłaś jakieś pierwsze odpowiedzi? Sprawdziłam pierwsze odpowiedzi i... No bo u mnie nie ma. U mnie... Musielibyśmy na chwilę być poza anteną, żeby skonsultować, czy jedna z odpowiedzi to już jest prawidłowa, czy jeszcze nie. Ale ponieważ mamy dwie nagrody, dwóch odpowiedzi prawidłowych nie widzę, więc byłabym za tym, Może przedłużymy. Dokładnie za tym. I wtedy zdecydujemy, czy te SMS-y, które już przyszły, to są takie, zaliczone, które uznajemy, czy jeszcze czekamy na więcej. No więc ja muszę powiedzieć, że tytuł mojego utworu jest niejako przedłużeniem podpowiedzi, jeśli chodzi o temat audycji, ponieważ ta piosenka zatytułowana jest Willing to Burn. A ja jeszcze dopowiem, że tytuł pierwszej piosenki to Sleep Now in the Fire. No właśnie, ale dla tych z Państwa, którzy angielski znają ogólnie i nie tak, żeby go rozumieć od razu, to Willing to Burn oznacza, jestem gotów, by się spalić albo zapłonąć. Mhm. 71335, pod ten numer można do nas pisać. Kept me in the dark all along. I might have been better off. Nobody's ever owned me. Broke me down, and that's true. But the trouble with the truth is it doesn't even matter now. Stop to think. When the battle's right in front of you, takes a strong man not to want to drink. Oh, and I guess I wasn't strong enough. I'm making no excuse. I just wanted what I wanted. Baby, what I want is you. Willing to burn. pozwolę sobie nawiązać do tematu, że rozpaliła Państwa wyobraźnię perspektywa uzyskania nagrody. Przyszły różne odpowiedzi, między innymi Ania mi przeczytała, że odpowiedź brzmiała sezon gry grillowy. Ale to trochę nie wpasowane w pogodę. Ja sobie nie wyobrażam mokrej karkóweczki, która w deszczu skwierczy na jakimś tam grillu. Więc to nie była prawidłowa odpowiedź. Aniu, a jaka jest prawidłowa i czy masz kandydata do nagrody? No, już po ujawnieniu drugiej piosenki dziś sprawa stała się jasna, że tematem dziś są ogniste utwory i dzisiaj jesteśmy gdzieś wokół ognia. Także uhonorowaliśmy po prostu pierwszą osobę, która wysłała do nas SMS z tym właśnie słowem, ogień. A wcześniej jeszcze postanowiliśmy nagrodzić kogoś, kto wymyślił, że pożar. Więc był jedyną, albo była jedyną, bo nie wiemy, mamy tylko numer telefonu, osobą, która właśnie gdzieś blisko ognia była, chociaż jak wiadomo, od pożaru lepiej uciekać. Trochę mnie śmieszy, bo teraz przyszło mi do głowy, że szastasz nagrodami. I to tak jeszcze jak, nie swoimi. Tak jakby, nie, to są nasze nagrody, tyle, że ja wybrałem, ale to, że nie wiem po ilu latach nagle mamy dwie nagrody, przyjąłeś to jako normalną, rutynową działalność. Uważam, że poszło mi bardzo sprawnie rozwiązanie dzisiejszego konkursu. Bardzo. To teraz tylko do Halinki będzie należał kontakt z Państwem i ustalenie. Mam nadzieję, że każdy z nagrodzonych będzie chciał inną płytę, żeby nie było awantury. No właśnie, a co robimy, jeśli będzie zapotrzebowanie na dwa metale? Nie, jeden to jest stare rock'n'rolle, które śpiewa Ian Gillan, a drugi to jest metal, no jak się masz. Ale taki death? Nie taki strasznie death, ale dosyć metal. Taki żywy metal. Tak. A co zaproponujesz w ramach tematu? No oczywiście ognistych piosenek jest mnóstwo, to można wybierać, przebierać, więc postawiłam sobie wyzwanie, żeby piosenka nie była z ogniem w tytule, nie miał tytuł nic wspólnego z płonięciem i pożarem i tak dalej, ale żeby ogień był bardzo zaakcentowany w utworze. No i to jest, myślę, jedna z takich piosenek. Nie do końca wiem, o czym ona jest. Autor mówi, że jest o tym, mówił niestety, mówił, że jest o tym, kiedy kocha się tak bardzo, że miłość jest siłą tak nadrzędną, że nie lęka się nawet śmierci, ani niczego złego, więc jak rozumiem, być może nie lęka się także ognia i to już by nas prowadziło minimalnie do... Przepraszam, czy mi się wydaje, czy już tkamy coś? Nie, zupełnie nie. Piosenek ognistych akurat, ale właściwie każda okazja, by sięgnąć po jedyną niestety płytę Jeffa Buckleya, uważam, że jest dobra. Mnóstwo ognia w refrenie piosenki Grace. Time. Jeff Buckley dla mnie jest wykonawcą bezdyskusyjnym, więc nawet gdybym miał chęć dogryzania, to natychmiast się wycofuję. Ogień był w drugiej części utworu szczególnie, ale ja się przyznam do tego, wstyd mi trochę, ale czasem lubię zrobić tak, jak w podstawówce. Pani zadała... Nie przekornie. Właśnie chcę być dostrzeżony i dostać pochwałę do domu. Jeżeli wybieram piosenkę o strażakach, Fire Brigade, to pani powinna powiedzieć, widzisz Wojtuś, jak dobrze skojarzyłeś ogień ze strażakami. No brawo, naprawdę. No czekam. No co, tak. Ale co, na piątkę? No, chociaż na plusik. No ale to jest właśnie problem, który pamiętam dobrze, z byciem prymusem. Że oczekiwania są już takie, że to tam głupi strażak, za przeproszeniem, w znaczeniu jakby skojarzenia i prostoty tego skojarzenia, to już nie jest dość, naprawdę. To nie, tutaj nie, powinien nie przyjść strażak, zapowiedzieć ten utwór i wtedy może zrobiłoby to jakieś wrażenie. A po prostu piosenka to już nie wystarczy. Kiedy ktoś w każdej audycji podkreśla, jak jest starannie i sumiennie przygotowany i na temat. Powiem w domu, że już nie będę się przygotowywał. Że pani mnie nie lubi. Tak. Europa the Move. Nawet nie chcę mówić, że zapomniana, bo starsi to ją pamiętają, a młodsi w ogóle nie wiedzą, że coś takiego istniało. Pośrodku jest redaktor Anna Gacek, która jest młodsza, a wie, że coś takiego istniało. I nawet mogę powiedzieć, że bardzo dużo odpowiedzi dzisiaj było także, czy dziś piosenki o strażakach albo dla strażaków, więc możemy w pewnym sensie te potraktować właśnie jako taką. Nie próbuj teraz złagodzić tej wielkiej rany pulsującej, którą mi zadałaś, nie dając mi dobrej oceny. Oj, to nie będzie prędko wybaczone. I czuję, że zemsta będzie głośna i piekielna. Proszę o twoją teraz propozycję. Ode mnie będzie klasyka. Są bardziej znane utwory na tej bardzo słynnej płycie i to są bardzo dobrze znane utwory, ale ja na tej bardzo słynnej płycie zawsze miałam ulubiony właśnie ten utwór. No, I'm on fire. Ja płonę. Piękny, piękny. Czy nie? No to jest. No ja jest. Pamiętam, jak zobaczyłem za granicą, wiedziałem, że płyta wychodzi, zobaczyłem teledysk i osłabiło mnie. Tak mi się podobało. No to wspaniała to jest rzecz, tak. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no. I can take you high. It's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Oh, I'm on fire. Złośliwości pod moim adresem się nie kończą, bo otrzymałem coś takiego od pani. Podpisane jest pani, moja pani. Napisała, dobrze Wojtku, bardzo dobrze, 3-2, ale mocne. No coś okropnego. Czyli nie jestem najbardziej okrutną kobietą dzisiaj. Oj, ale za co ten dostateczny? No za ten moje Fire Brigade może, za to staranie prymusa. Pewnie to nie jest ocena piosenki jako takiej, tylko mojego prymusostwa. Ale jeśli już jesteśmy przy korespondencji z państwem, otrzymałam, zresztą ty również Wojtku, list zatytułowany Fight Fire with Fire. I pomyślałam sobie, o, burning down the house, bo tam właśnie jest to fragment tekstu, po no czym tak. Czytam list od pana Piotra, a pan Piotr pisze o piosence Metalliki z takim tekstem. Nawet nie wiedziałam. A ja postanowiłem nie być schematyczny i ogniste piosenki ominie dzisiaj i zespół Śmierć i różne takie slayerki. Postanowiłem inną ścieżką pobiec. Oto na przykład utwór, który szalenie mi się podoba jako muzycznie ognisty, a tematyka też powiedziałbym taka no, interesująca, bo jest o kobiecie, która określona jest w utworze White Trash Princess. Ojej. I zastanawiałem się, jak to na polski przełożyć. I pomyślałem, że takie, no może nie precyzyjne, ale nieodległe byłoby o kobiecie, która jest połączeniem księżniczki z blacharą. Ja mam chyba to słowo brakujące, ale chyba poza anteną przekażę tłumaczenie właściwe tytułu. Ale rozumiem, że księżniczka nie płonie, tylko utwór jest płomienny. Utwór jest jak trzeba, tak. Posłuchajmy. White dress. jednak temu, który śpiewał, a on się nazywa Antoni Gomez, podobała się ta księżniczka. Tak, to też było słychać, że te emocje gorące dość towarzyszą. Piosenki ogniste. Aniu, czy teraz zapłoną głośniki? Głośniki nie, ale wszystko inne, tak myślę. Oczywiście ominęliśmy wszystkie oczywiste utwory świata, od Light My Fire po... Bo ominęliśmy, chyba mogę tak powiedzieć. Po Płoną Góry, Płoną Lasy, tak. I Stodoły i wszystkie... Tak, właśnie, to ominęliśmy, ale postanowiłam nie omijać okazji sprawienia sobie przyjemności. Całkiem niedawno pomyślałam, że to jest jedna z moich najulubieńszych polskich piosenek, tak w ogóle w dziejach takiego gatunku, jakim może być, no proszę, jakim może być polska piosenka. I stąd trochę wbrew, bo i ma 6 minut i nie jest to dynamiczny utwór, ale po pierwsze jest stuprocentowo na temat, a po drugie jest stuprocentowo wspaniały, a jeszcze po trzecie był nagrywany całkiem niedaleko od studia, w którym teraz jesteśmy, więc to też jest jakiś walor, tak myślę, z płyty I Ching. Ja płonę. Siedzę w słońcu, mierzę świat. Karkołomnym będę mlad. W ustach krąży dymu smak. Ja płonę. Ja płonę. O, ja płonę. Chodzi człowiek, mówi mi, na ulicę gwałt krzyk. Idzie nowe, całe we krwi, ja płonę. O, ja płonę. Ja płonę. zobacz sam, jak rozgrzaną ciągle, ciągle głowę mam. Gdy zasypiam, czuję go, język ognia, który liże moją dłoń. Chcę być dobry, o tym wiem, ale we mnie jeszcze płonie gniew. Chcę być dobry, o tym wiem, a więc muszę w sobie spalić cały gniew. Rzeczywiście, przypomniałaś mi to dawne czasy, ale trzyma się ten utwór. Mm-hmm. Pan Robert rozczulił nas tutaj SMS-em wysłanym o 14.42, czyli kilka minut temu, napisał: zaspałem, jaki temat. Panie Robercie, dzisiaj były piosenki ogniste. Panie Robercie, były dwie nagrody. Właśnie, dzisiaj był konkurs z nagrodami, panie Robercie. Będzie pan przeklinał ten sen przez wiele tygodni. Chyba że pan się jednak zbierze kiedyś, jak będzie znowu donacja z nagrodami. Bardzo jestem zadowolony z tego, że obydwoje odeszliśmy od schematu. Że piosenki ogniste, to by się wydawało, że będzie bez przerwy łupu-cupu, a to były wybrane, zapomniane. Ale postanowiłem na koniec troszeczkę połupucupować, tym bardziej, że to jest nowiutka płyta, nieosłuchana. Artysta dla jednych nie taki znowu mistrz tego łupucupu, bo są bardziej wyrafinowani, ale ma naprawdę sporą przeszłość za sobą w tej muzyce ognistej. Sammy Hagar. Mhm. Bo był i Van Halen, tak. I miał swoje zespoły i wydał teraz nową płytę i wydaje mi się, że ten wybrany przeze mnie kawałek uratuje honor mój jako tego, który lubi coś ognistego przynieść. To no i może będzie... wreszcie będzie ta piątka na koniec audycji. Ja już nie bardzo wierzę w twoją chęć nagrodzenia mnie. Wydaje mi się, że ja wybiorę indywidualny tok nauczania. Rozumiem. I sam sobie będę wystawiał oceny. To ja może... A już... Jakoś tak. Przykro mi na koniec się zrobiło. Ale to nie przeze mnie chyba. Nie, no poczułam się... Masz wyrzuty sumienia i to słusznie. Indywidualny tok nauczania, poczułam się nagle taka niepotrzebna. Przestań, nie kokietuj. Bezonny Gacek tej audycji nie ma, proszę państwa. O! Tymi słowy się żegnam z wami. Do usłyszenia. Money's on the